obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 4 kwietnia, minęła 11. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 2,5 miliona przedsiębiorców skorzysta na obniżce składki zdrowotnej, mówił w Sejmie minister finansów. Sejm przyjął rządowy projekt ustawy. O 16 mija czas na dostarczenie do PKW wymaganych podpisów dla kandydatów na prezydenta. Prezydent Puław ma trafić do aresztu za hałas na Orliku. No nikt nie zabroni komuś na siłę pójść do aresztu. Posłowie przyjęli rządowy projekt ustawy obniżającej składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Przeciwko byli posłowie PiSu i Lewicy, ale od głosu wstrzymali się posłowie Konfederacji i dzięki temu była większość dla projektu. Przed głosowaniem minister finansów Andrzej Domański mówił, że koalicja odwraca w ten sposób skutki Polskiego Ładu. Skończyliśmy z tym absurdem, jakim było naliczanie składki zdrowotnej od sprzedaży aktywów trwałych. W drugim kroku obniżyliśmy składkę minimalną. Dziś wprowadzamy rozwiązanie, na którym skorzysta 2,5 miliona polskich przedsiębiorców. Tych małych, drobnych i średnich. Całość kosztów związanych z tym rozwiązaniem zostanie pokryta przez budżet państwa. NFZ nie poniesie żadnych konsekwencji wprowadzanego dzisiaj rozwiązania. Nowa składka ma być korzystna szczególnie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Już tylko godziny dzielą nas od zamknięcia listy kandydatów ubiegających się o prezydenturę w majowych wyborach. Do godziny 16 kandydaci muszą dostarczyć do Państwowej Komisji Wyborczej 100 tysięcy zweryfikowanych podpisów poparcia. Dotychczas ten wymóg spełniło 10 pretendentów. W jednym przypadku PKW zakwestionowała dostarczone podpisy. Pewni startu w wyborach mogą być reprezentanci największych formacji politycznych. Chodzi o Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej, Karola Nawrockiego z PiSu, Sławomira Mencena z Konfederacji, Szymona Hołownię z Trzeciej Drogi, Magdalenę Biejat z Lewicy i Adriana Zandberga z Razem. PKW zarejestrowała ponadto Grzegorza Brauna z Konfederacji Korony Polskiej, Marka Wocha z Bezpartyjnych Samorządowców, Joannę Senyszyn z Lewicy Demokratycznej i bezpartyjnego ekonomistę Artura Bartoszewicza. Decyzje PKW czekają jeszcze Marek Jakubiak z Wolnych Republikanów, były minister skarbu w rządzie PiSu Dawid Jackiewicz oraz Wiesław Lewicki z partii Normalny Kraj. Komisja odmówiła rejestracji Maciejowi Maciekowi z Ruchu Dobrobytu i Pokoju, który dostarczył mniej niż 80 tysięcy podpisów. Michał Fedusio, Polskie Radio. Na dostarczenie wymaganych podpisów zapowiedział jeszcze Krzysztof Stanowski. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 18 maja. Trwają kontrole na granicy z Czechami i Słowacją, by do Polski nie przedostały się zwierzęta zakażone pryszczycą. W działania zaangażowano liczne służby, mówi wojewoda śląski Marek Bójcik. W działania kontrolne zaangażowane są wszystkie służby, które mogą realizować tego typu zadania, czyli Policja, Straż Graniczna, Krajowa Administracja Skarbowa, Inspekcja Transportu Drogowego. Są to kontrole zarówno zgłoszonych transportów, jak i samochodów, które nadają się do przewozu zwierząt po to, żeby wykluczyć ewentualność przemytu przez granicę zwierząt, które pochodziłyby ze stref, gdzie występuje pryszczyca. Polska obecnie ma status kraju bezpiecznego, wolnego od pryszczycy. Ministerstwo Sportu wysłało pomoc prawną dla prezydenta Puław Pawła Maja. Samorządowiec w poniedziałek ma trafić na 5 dni do aresztu za obronę lokalnego Orlika. Sąd nałożył na miasto 5 000 zł grzywny za nadmierny hałas i oświetlenie z boiska przy jednej ze szkół podstawowych. Miasto nie zamierza jednak płacić grzywny, więc prezydent Paweł Maj wziął na siebie zastępczą karę aresztu. Minister sportu Sławomir Nitras twierdzi, że samorządowiec może jeszcze uniknąć kary. Jak rozumiem, panem prezydentem jeszcze kierują trochę emocje i on chyba trochę demonstracyjnie chce to zrobić. Znaczy, na siłę chce do tego aresztu, ale namawiałem go i wierzę, że skorzysta on z naszej pomocy. Tak jak prawnik z Ministerstwa Sportu jest na miejscu w Puławach w Urzędzie Miasta do dyspozycji pana prezydenta. Ministerstwo Sportu zamierza doprowadzić do zmiany prawa, które pozwala sądom zamykać boisko szkolne albo nakładać grzywny na samorządy, mówi szef resortu. Przystąpiliśmy do zmiany przepisów prawa, które wyłączą obiekty sportowe używane przede wszystkim przez dzieci w szkołach z tych regulacji, które pozwalają sądom wydawać takie wyroki. My nie po to budujemy boiska, Orliki, żeby ktoś je zamykał. Według dotychczasowych zapowiedzi prezydent Puław zamierza w poniedziałek stawić się w zakładzie karnym w Opolu Lubelskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Service Station at the End of the Universe to jest tytuł płyty, którą Antony Szmierek wypuścił w świat w lutym. Za nami mały fragment tego albumu, Crashing Up, i przy okazji nasza piosenka dnia, tak więc jeszcze dzisiaj będą mieli Państwo szansę usłyszeć ją na naszej antenie. Dzień dobry raz jeszcze, nadal mam w zapasie mnóstwo nowości i nie zawaham się ich użyć, nowości polskich, zagranicznych, bo to audycja Nowe w Piątek. Między innymi nowości w wykonaniu takiego ciekawego duetu. Zaskoczyła mnie ta współpraca, ale bardzo pozytywnie. Grupson i Zalia. Z końcem początek. Jeszcze tyle do odkrycia mam i w sobie chęć życia, tylko potencjału nie wykorzystać, żal. Choć czasami strach mocno ściska. Zawsze gdy za młodu patrzyłem wzdłuż torów, gminiłem co jest na drugim końcu. To był zacny powód, by zgłębiać świat wokół, dopuszczając ciekawość i marzenia do głosu. Po dziś dzień na swój sposób widzę świat. Nie wiedziałem, że będę w najlepszej lidze grać. Jeżeli ciekawość pierwszym stopniem do piekła, to piekło musi być piękne. Choć pewnie nie tylko dzięki niej tutaj jestem. W miejscu, gdzie bezcenne szczere więzi partnerskie, wspomnij bezkres anielskie jak tereny alpejskie. Tu być kozakiem znaczy być bogatym, nie fanta. Wiedzę, doświadczenie, dobre intencje, więc opak wiki lecę. Daję się ponieść. Jeszcze tyle do odkrycia mam, a na dysku stale miejsca mi brak. Chcę czas zatrzymać na zdjęciach, mój rok to parę lat. Na liście punkty odhaczam, nie czekam na to, co dopisze los. A gdy się mędrze, wracam na opowiedzi to, bo tak mi po horyzont planów i zmian. Wiem, gdzie moje miejsce. Intuicji oddaję ster. Eksploruję przestrzeń drogowskazem. Każdy dzień daję się ponieść. Thank you. Jestem ciekawa, co państwo na to. Moim zdaniem Grubson i Zalia jako duet brzmią naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Z końcem początek. To jest piosenka, której różne wersje można znaleźć na epce o tym samym tytule. Między innymi taką wersję instrumentalną, wersję unplugged, no i tę oczywiście, którą słyszeliśmy chwilę temu. Taką miałam kiedyś myśl, że głos Zali kojarzy mi się z głosem innej wokalistki, mianowicie Lofi. No i tak się pięknie składa, że mogą to państwo zaraz zweryfikować i sprawdzić, czy faktycznie mam rację, bo Lofi również wypuściła w świat nową kompozycję Silver Lining. I've been falling in bad habits, staring into the abyss, drowning in red wine and sniffing cinnamon. We've been kissing on the playground, acting like little kids, making dirty jokes and getting with it. So I propose, it's long overdue. When you go to hell, I'll go there with you too. And when we're punished for being so cruel, been calm or collected. No one ever called me sweet. What a miracle I found a darling. I met you at the worst time, fell in love on a klimat nam stworzyła piękny Lofi i Silver Lining, to za nami. A przed nami no, również będzie bardzo klimatycznie i wybrzmi głos, który prawdopodobnie całkiem dobrze państwo znają, między innymi z Trójkowej Anteny, bo jej kompozycje często się tutaj pojawiają. Daria ze Śląska, tak jest, ona również podzieliła się nowym singlem i właśnie teraz trochę nam o nim opowie. Nowy singiel to jest, myślę, wydaje jakaś taka moja historia o tym, jak sobie radzę z moimi bolączkami i obawami, decyzjami co do tego, co bym chciała w życiu robić i takimi strachami, które często mnie dotyczą i jak trudno czasami jest rzeczywiście być sobą. Więc na pewno więcej usłyszycie w samym tekście, bo jest dość obrazkowy. No i szczególnie zapraszam na nomen omen obrazek, który pojawi się tydzień później. Jeszcze niedokładnie wiem co do daty, ale to na pewno wszystko będzie można sprawdzić u mnie i na pewno poinformuję na Instagramach i różnych socjalach, bo wydaje mi się, że jest też bardzo wyjątkowy. No i też jestem odpowiedzialna za scenariusz, co dla mnie jest dużą emocją i przeżyciem, także debiutuję w tej roli. Także trzymam za siebie też kciuki. Próbuję być jak Sharon Stone.

before these tunes, before they made the pyramids. Oh, waited so long. Have I finally found the road to lead on? The moon was low and the road dusty. When I was captured by some thieves, my pocket's empty. I said, you'll have to kill me to cut this jewel out of me. Ah. Black Country New Road i Two Horses. Chyba moja ulubiona kompozycja z płyty Forever How Long, która też ładnie pokazuje, co można znaleźć na tym albumie, bo są tu zarówno spokojne, łagodne brzmienie, jak i dźwięki nieco bardziej dynamiczne. No, nudno nie jest, chociaż muszę trochę ponarzekać, bo brakuje mi jednak wokalu Isaaca Wooda, który opuścił skład jakiś czas temu. Oczywiście teraz również jest bardzo dobrze, ale no, mimo tego, że George jest świetną wokalistką, to byłoby najlepiej, gdyby skład pozostał nienaruszony. Nie wiem, czy Państwo się ze mną zgodzą. Jakby co, justyna.grabasz@polskieradio.pl. Tu można dzielić się swoimi opiniami. Dobrze, zostawiam narzekania. Przed nami jeszcze trochę muzyki. Między innymi nowa kompozycja Michała Anioła, zatytułowana Spotkam. Thank you.

town. But remember, I told you I'd do something bad for you. I would stop and stay all summer, but tell me you want me to. I would Tak brzmi zespół MoMA z Brooklynu. Stay All Summer. O, jeszcze ptaki śpiewają na końcu. Już z myślą o zbliżającym się lecie. Chociaż wiosna też jest całkiem w porządku. Na koniec naszego spotkania chyba najgłośniejszy singiel tego dnia. Tak więc na koniec, żeby przypieczętować dzisiejszą audycję, brzmi nam najnowsza kompozycja Miley Cyrus. Zresztą tytuł również wymowny. End of the World. Dziękujemy za to spotkanie. Audycję Nowe w Piątek realizował Michał Jakubik. Wydawała Gosia Jakubowska. Ja się nazywam Justyna Grabasz. Do usłyszenia. Pretend it's not the end of the world.